karşı. Yeşil başlı güveler dek uçar gider göle karşı. Eğrilcesin tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Eğrilcesin tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Telli turnam sökün gelir inci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yere karşı. Telli turnam sökün gelir inci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yere karşı. Yine karşı.